اگر کسی محکمے میں اجتماعی رشوت لی جاتی ہو اور عملے کا کوئی نیک دل فرد رشوت نہ لینا چاہے تو اس کو لینے پر زبردستی مجبور کیا جاتا ہو، اور صورتحال یہ ہو کہ اگر رشوت سے حصہ نہیں لے گا تو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ عموماً رشوت لینے میں نہ تو خود سے دفع ظلم مقصود ہوتا ہے اور نہ ہی اپنی جان و مال پر سے خوف دور کرنا، بلکہ رشوت لینے میں تو لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا منظور نظر آتا ہے. لہذا علماء کرام علیہم رحمت السلام نے رشوت لینے کو مطلقاً حرام فرمایا. حضرت علامہ ابن نجیم مصری البحر الرائق جلد 6 صفحہ 421 پر فرماتے ہیں، یعنی میری نظر سے رشوت کی کوئی ایسی قسم نہیں گزری کہ لینے والے کے لیے جائز ہو اور دینے والے کے لیے حرام. مسلمان کا مال، یہ ان کا قول ختم ہوا آگے، مسلمان کا مال اس کی رضا کے بغیر لینا یا تلف کرنا یقیناً ظلم ہے. اس کی رخصت صرف اسی صورت میں ہے کہ جب قتل یا کسی عضو کے کاٹ دیے جانے کا صحیح خوف ہو، جیسا کہ حضرت علامہ علاء الدین حسن کفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، در مختار 9 جلد میں ارشاد ہوتا ہے، جب اسے قتل یا کسی عضو کے کاٹ دینے کی صحیح دھمکی دی جائے تو اس کے لیے مسلمان یا ضمنی کے مال کو تلف کرنے کی رخصت ہے، اور اگر صبر کرے گا تو اجر پائے گا. لہذا اگر کہیں ایسی صورت پائی جائے کہ نہ لینے پر قتل یا عضو کاٹ دیے جانے کا خوف ہو، یعنی جو دھمکی دیتا ہے وہ ایسا کر گزرے گا، یہ سمجھ میں آتا ہوں، تو اب لینا جائز ہے، مگر اس مال کو اپنے استعمال میں پھر بھی نہیں لا سکتا کہ اس میں خبثن لعدم الملک، یعنی ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے خباثت موجود ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ ایسے مال کو اس کے اصل مالک تک پہنچا دے. اگر مالک فوت ہو گیا ہو تو اس کے ورثہ کو دے دے، اگر وہ بھی نہ ہو یا مالک کا پتہ ہی نہ چلے تو ثواب کی نیت کے بغیر کسی شرعی فقیر کو دے دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.